Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Çok değerli kardeşlerim, ekranları başından bizleri şu anda canlı yayında takip eden kıymetli müdavimler. Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, kıymetli hazirun ve ekranları başındaki dostlar, hatırlayacağınız üzere geçen hafta En'am suresini nihayetlendirdik. Allah'a hamdü senalar olsun ve bugün itibariyle Araf suresini konuşmaya gayret göstereceğiz. Biiznillahi teala. Allah daha nice surelere erişmeyi nasip eylesin. Ve nicelerinden istifade etmekte bizlere muvaffakiyetler ikram eylesin. Bugün inşallah 1 ile 3. ayet-i kerimeleri sohbetimizin konusu olarak ele almaya özen göstereceğiz. Klişe duamızdır. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyoruz. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etme muvaffakiyetini cümlemize nasip ve muessir kılsın. Allahümme amin. Evet kıymetli kardeşlerim, vakit kaybetmeden ben Araf suresinin 1 ile ve sonrasındaki ayet-i kerimeleri tilavet etmek istiyorum. Belki bir dipnot olarak paylaşmakta fayda var. Mekke'de inmiş bir suredir. Yani Mekki bir suredir Araf suresi. Ama çok daha teknik detaylarına vakıf olmak arzusunda olan kardeşlerimiz de tefsir kitaplarına bu anlamda müracaat edebilirler. Ben hemen müsaadelerinizle ayet-i kerimeye geçiyorum inşallah. Sonra mealini vereceğim. Ve adet olduğu üzere de azığı, ayet-i kerimenin azığını, öğretisini yakalamaya, öğrenmeye, anlamaya gayret göstereceğiz inşallah. Rahman. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Araf suresi 1 ve sonrasında gelen ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ba'de a'udhu billah. Elif lam mim sad. Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracun minhu litunzira bihi ve zikra lil mu'minin. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min dunihi evliya. Kalilen ma tezekkerun. Sadakallahul azim. Okuduğum ayeti kerime-i tayyibelerde şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle mealen. Elif lam mim sad. Bu kitap kendisiyle insanları uyarman, insanlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde senin bir sıkıntı, bir şüphe olmasın. Rabbinizden size indirilene, Kur'an'a tabi olun. Onu bırakıp da başka dostların peşinden sakın ha gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi Allah Azze ve Celle Araf suresine başlarken şu anda elimizde tuttuğumuz kitabın bir özelliğini tarif ediyor. Bu kitabın Kur'an-ı Azimüşşan'ın insanlara bir uyarıcı olduğunu ve insanlar bununla uyarıldığında da öğüt almaları gerektiğini beyan ediyor. Eğer ki bu ayet-i kerimeden ne anladık ya da ne anlamamız icap ediyor Abdullah kardeşim bir cümleyle, bu Kur'an ayeti, bu ayet-i kerime bize Kur'an'ın öğüt olduğunu hatırlatan bir ayet-i kerimedir. Allah Azze ve Celle şu elinizde tuttuğunuz kitap var ya, bu sizin için bir öğüttür buyuruyor. Ve bununla biz sizi uyarıyoruz ki doğru yola eresiniz. Sizi uyarıyoruz ki Allah'ın rızasına kavuşasınız. Sizi uyarıyoruz ki bu Kur'an'ın vesilesiyle ona tabi olmakla cennet ehlinden olasınız. Çünkü okuduğum ayet-i kerimede hatırlayınız. İttebi'u me unzile ileykum. Size indirilene tabi olunuz buyuruyor Allah. Başkasına sakın ha tabi olmayın. Allah Azze ve Celle işte Araf suresinin ilk ayet-i kerimelerinde Kur'an'ın öğüt içeren bir kitap olduğunu bizler için beyan etmiş. Buradan hareketle bu ayet-i kerimelerin projeksiyonunda bizler de inşallah rahman Kur'an'dan öğüt alıyor muyuz? Kur'an bizim için ne kadar nasihat olabiliyor? Hakikaten öğüt almak ya da insanlara öğüt olması için indirilen ve inzal bulunan Kur'an-ı Azimuşşan bizim için ne kadar ve ne denli öğüt olmuş olabiliyor? Bunu inşallah farklı pencerelerden, farklı açılardan ele alıp masaya yatırmaya gayret göstereceğiz. Şimdi başka bir ifadeyle kıymetli hazirun, ekranları başında kardeşlerim, bu ayeti kerime Kur'an'ın fonksiyonelliğini, yani bir özelliğini ifade eden, beyan eden bir ayet-i kerimedir. Şimdi ben size desem ki Kur'an şifadır, doğru mu? Doğru. Allah Azze ve Celle bunu beyan etmiş. Yani kitabı mubinini tarif ediyor Allah. Kur'an nedir? Şifadır diyor. Başka bir ayet-i kerimede bu apaçık Kur'an rahmettir diyor. Başka bir ayet-i kerimede hak ile batılı ayırt eden Furkan'dır diyor. Başka bir ayet-i kerimede hidayetin rehberidir diyor. Başka bir ayet-i kerimede karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitaptır diyor. İşte biz buna diyoruz ki Kur'an'ın fonksiyonelliği, yani Kur'an Allahu Azze ve Celle senin, benim, bizim tarifimize hacet bırakmadan Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu başkaca ayet-i kerimelerinde beyan buyurmuş. Birçoğumuzun ezbere bildiği, hatırlayınız. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّق۪ينَ O kendisinde şekkin, şüphenin olmadığı bir kitaptır ve o muttakiler için hidayet rehberidir buyuruyor Allah. Ya da İbrahim suresinin ilk ayet-i kerimesi, hatırlayınız. اَلِفْ لَا مْرَى كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Biz bu kitabı sen... Bu kitapla insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik buyuruyor Allah. Yine Kur'an, Kur'an'ın kendisi, ayetler Kur'an'ı tarif ederken buyuruyor ki bu insanları en doğru yola iletecek yegane kitaptır. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. En güçlü, en doğru yola iletecek yegane kitap Allahu Azza ve Celle'nin kitabı Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Allah tarif ediyor ve buna dair birçok ayet-i kerimeyi de burada ifade etmek, sıralamak, sizinle paylaşmak mümkün. Ama zamandan iktisat etmek adına ben Kur'an'ın fonksiyonelliğini ifade eden ve beyan eden ayet-i kerimelerin birçoğuna yer vermiyorum. Birkaç tanesini az önce paylaştım, bununla iktifa ediyorum. Dolayısıyla o ayet-i kerimelerden bir tanesi de bu. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere Kur'an bir öğüttür buyuruyor Allah-u Akbar. Biz inananlara, müminlere, Müslüman olduğunun iddiasında olanlara bunu bir öğüt kaynağı olarak kıldık Allah. Böyle buyuruyor. İnanın kıymetli kardeşlerim, siz şimdi ben konuşuyorum, dinliyorsunuz ve ekranları başındaki dostlar. Derse hazırlanırken dedim ki kendi kendime, vallahi sordum, şimdi size de soracağım. Kendi nefsime sorduğum için size de sorma cesaretini buluyorum. Acaba öğüt için gönderdiği Allah Azze ve Celle'nin öğüt için gönderdiği Kur'an'dan ben ne kadar öğüt alabiliyorum? Ve zikra lil mu'minin, sonraki ayet-i kerimede kalilen ma tezekkerun. Siz çok az öğüt alırsınız diyor Allah. Şu soruyu sordum. Sizin de kendi nefislerinize sormanızı sizden özellikle istirham ediyorum. Ben acaba kalilen ma tezekkerun, ne kadar da az öğüt alıyorsunuz dediği o zümrelerden miyim? La kaddarallah. Allah bizi az öğüt alan o zümre olmaktan muhafaza eylesin. Allahümme amin. Bol bol öğüt alanlardan eylesin. Kur'an'ın hakikatlerinden istifade edip istikameti yakalayan ve bu vesileyle de cennet ehlinden olanlardan eylesin Allah bizleri. Ama bunun olabilmesi için ne olmak lazım? Ya da tersten kurayım mı cümleyi müsaadenizle? Az ibret alan, öğüt alanlardan olmamak lazım. Kalilen ma tezekkerun sınıfından olmamayı icap ettirir. Ne olmak lazım? Öğüt alan. Öğüt almak için, bizim öğüt almamız için gönderilen Kur'an'dan öğüt alacağız. İşte biz de bu ayet-i kerimelerin projeksiyonunda ne kadar öğüt alıyoruz? Kur'an bizim hayatımızda ne kadar var? Kur'an bize ne kadar rehber olmuş? Kur'an bizim hayatımızı ne kadar düzenliyor? Bunları inşallah konuşacağız. Hani buyuruyor ya aleyhissalatu vesselam, taraktu fikum emrayn. وَاِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تُضِلُّوا بَعْدِي اَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِي Size iki şeyi bırakıyorum. Size iki şeyi miras bırakıyorum. Geride iki şeyi bırakıyorum ki onlara sarıldığınız müddetçe siz asla yanlış yola sapmayacaksınız. O nedir? Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti. Şimdi biz, bugün İslam ümmetinin vakası belli. Halimiz pürmelal. Anlatmaya, yeniden bunu izah etmeye, işte ne bileyim bunu kitaplardan alıntılayıp da sizinle bunu paylaşmaya hacet söz konusu değil. Ümmetin hali ortada. Ama diğer taraftan Allah vaat etmiş. İnnallâhe lâ yuhliful mi'ad. Allah sözünden asla dönücü değildir. O Allah ki şöyle buyurmuştur. İnne hâzen Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam. Bu en doğru yola ileten bir kitaptır. Bugün mushaf elimizde ama ümmet istikametini kaybetmiş. Öyleyse bizim Kur'an'la münasebetimizde bir problemin olduğunun alametidir bu. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an ayetlerinden müminlere şifa ve rahmet indirdik buyuruyor Allah. Bugün ümmet hasta. Yanılıyor muyum? Hasta değil mi? Hasta. Kur'an elinde okuyorken hasta. Mushaflar raflarımızda tozlanmaya terk edilmiş. Bunun için hasta. İşte bunu Kur'an'la olan münasebetimiz kısmında özellikle inşallah parantez açıp kapatacağım, orada ifade edeceğim. Dolayısıyla soru şuydu. Allah Azze ve Celle bu Kur'an'ı öğüt olsun diye indirmiş, öğüt alın diye indirmiş, öğüt alalım diye indirmiş, öğüt alıyor muyuz? Allah şifa bulalım diye Kur'an ayetlerini indirmiş, şifa bulabiliyor muyuz? En doğru yola ulaşabilirsiniz diye Allah Kur'an'ı indirmiş, en doğru yola ulaşabildik mi? İstikametimizi kaybetmeden ilerleyebiliyor muyuz? Bu sorular mutlaka ama mutlaka gönül dünyalarımıza sorulması gereken sorular. Kur'an var mı? Var. Okuyor muyuz? Okuyoruz. Az önce okuduğum bu Kur'an ayetleri size öğüttür dediğim ayetler bize ne kadar öğüt oluyor? Ama maalesef toplumsal düzlemde söylüyorum. Kur'an elimizdeyken, mushaf yanı başımızdayken ve ötesini söylüyorum. Kur'an'ı terennüm ediyorken, tilavet ediyorken Kur'an hayatımızın merkezinde değil. Biz Kur'an'dan öğüt alamaz hale gelmişiz. Kur'an artık bize bir şeyler anlatıyor, evet, ama biz bir şeyler almıyoruz. Kur'an bir vadide, biz maalesef diğer bir vadideyiz. Adeta bakınız, fiili olarak lütfen yanlış anlamayınız. Fiili olarak parmaklarımızı kulaklarımıza tıkayıp da Kur'an'ı duymamazlıktan gelmiyoruz belki, evet, ama inanınız fiili olarak Kur'an'ı hayatımızda tatbik edemiyoruz. Kur'an'ın ayetleri hayatımızda can bulmamış. Allah Azze ve Celle bir şeyler söylemiş. Hükümler beyan etmiş. Belki fiili olarak parmaklarımızı kulaklarımıza götürmemişiz ama vallahi ayetlere sırt dönmüşüz. Hani Kâle Rabbi inni da'avtu kavmi leyle ve nehâra. Nuh Aleyhisselam'ın yakarışı Allah'la konuşuyor. Diyor ki Kâle Rabbi inni da'avtu kavmi leyle ve nehâra. Ya Rabbi, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Felem yezidhum illa dua'i firara. Benim söylediğim ancak ve ancak onları benim davetimden uzaklaştırdı. Allahu Ekber. Allah'ın vahyini okuyordu Nuh Aleyhisselam. Da'avtu kavmi leyle ve nehara. Gece gündüz Allah'ın ayetlerini onlara anlattım. Onları vahye davet ettim. Onları Allah'ın rıdvanına davet ettim. Allah'ın emirlerine, nehirlerine uymaları için onlara çağrıda bulundum. Da'avtu kavmi leyle ve nehara. Felem yezidhum du'ai illa firara. Benim çağrım onları benden uzaklaştırmaktan başka bir şeye yaramadı. Allah'a. İcabet etmediler. Sonraki ayet-i kerimede ne buyuruyor biliyor musunuz? وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ ف۪ي اَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا Allahu Ekber. Diyor ki ben onları rahmete kavuşsunlar. Rahmeti Rahman'a ulaşsınlar. Allah'ın mağfiretine kark olsunlar. Cennete nail olsunlar. Rablerinin rızasına ulaşsınlar diye o kadar davet ettim. Onlar parmaklarını kulaklarını tıkadılar ve hatta duymamak için elbiselerini başlarından aşağıya böyle kapattılar diyor ayet-i kerime. Duymamak için, haberdar olmamak için, söylenenden işte ne bileyim bir haber davranmak için. Allah diyor ki "Vastaghşav thiyabahum." Elbiseleriyle diyor yüzlerini kapattılar. Bunun için yaptılar. Allah Azza ve Celle'nin öğüt olarak indirdiği vahye kulak vermemek için. Peki biz fiili olarak bugün elbiselerimizi belki başlarımızdan aşağıya geçirmiyoruz. Kur'an'ı muhatap almamak adına parmaklarımızla kulaklarımızı tıkamıyoruz ama Allah'ın ayetleri bugün hayatımızda yok. Can bulmamış. Ve ahallallahu el-bey'a ve harrama er-riba. Ben size alışverişe helal, faize haram kıldım diyor Allah. Belki fiili olarak bu ayeti kerimeyi duyunca ellerimizi, parmaklarımızı kulaklarımıza götürmüyoruz ama hayatımızda Allah'ın haram saydığını da tüketiyoruz. وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ Onlar elbiseleriyle başlarını örterler ki Kur'an ayetleriyle muhatap olmasınlar. Belki biz fiili olarak bu ayeti duyunca başlarımızdan aşağıya elbiselerimizi böyle kapatmıyoruz ama tam aksine Allah'ın haram kıldığıyla helalmiş gibi de amel edebiliyoruz. Kısacası ne biliyor musunuz? Bunu niye anlattım? Fiili olarak biz Kur'an'dan öğüt almıyoruz, toplumsal anlamda söylüyorum. İstisnalar tabii bunun dışındadır. Almıyoruz. Allah bir şey söylüyor, hiç. Aksi takdirde bunun sağlaması var mı Abdullah kardeşim? Var. İspatı var. Delili de var. Allah Azze ve Celle sözünde sadıktır. Vaadinden asla ve asla dönücü değildir. O Allah ki bu Kur'an'dan için hudellil muttakîn dediyse, inne hâzel Kur'âne yehdî lilletîhiye akvam dediyse, en doğru yola ileten bir kitaptır. Bunun vaadini verdiyse ve ümmet bugün o en doğruya ulaşamadıysa problem, vallahi Kur'an'da değil ve vallahi de billahi de İslam'da değil ama Kur'an'ın muhatabı olan bizdedir. Öyleyse tekrar soruya dönüyorum kıymetli dostlar, ekranlar başında kardeşim. Biz Kur'an'dan ne kadar öğüt alıyoruz? Biz bu Kur'an'a iman ettik ya. Şu anda her birinizi ayrı ayrı sorsam desem ki bu nedir? Belki bir kiminiz diyecek ki bu Kur'an'dır. Kiminiz diyecek ki Kelamullah. Kiminiz de diyecek ki bu mucizedir, Allah'ın mucizesi. Bunun aynısını getirmekten bütün canlılar aciz kalmış. Bu Allah'ın kelamıdır. Ve Allah bize bir şey emretmiş ve biz umursamıyoruz. Öğüt almıyoruz. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Onlar ne kadar da az öğüt alırlar diyor Allah. En başında yaptığımız duayı yenileyelim mi? Allah az öğüt alanlardan eylemesin bizi. Allahümme amin. Ama öyle. Öğüt alsaydık ümmetin hali böyle olmazdı. Pürmelal olmazdı. Ama biz bu Kur'an'a inandığımız halde Allah'ın ayetleri bize niye bir şey ifade etmiyor ya? Ya Allah diyorum, Allah. Bu sözün sahibi Allah. Bizi yaratan, bize can veren. Malik el mulk, tu'ti el mulke men teşâ ve tenzi'u el mulke min men teşâ. Ya o malik el mulk dilediğini alıyor, dilediğinden veriyor. Her şeye kadir. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Bizim nefes alıp vermemize de kadir olan Allah. Bizi yaratan da Allah ama o Allah'ın kelamına, sözüne biz itibar etmiyoruz. İnanıyoruz ama hayatımızda yok. Allahu Ekber. Ne kadar acı ya Rabbi. İnandığımız halde öğüt almıyoruz. Bunun hak kelam olduğuna iman ediyoruz, almıyoruz. Ciddi bir çelişki değil mi ya? Ve Ömer'in radıyallahu anh iman ediş keyfiyeti var ya, beni inanılmaz etkiler. Bakınız, ben huzurunuzda Kur'an'a inanan birisi olarak konuşuyorum. Ve Kur'an'a inananlara hitap ediyorum. Vallahi bu Kur'an bize öğüt olmayacak da kime olacak? Ha? Ama Ömer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiyordu. Bilakis azılı düşmandı. Hatta ve hatta ötesine taşıyarak söylüyorum. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme vazifesini üstlenecek kadar İslam'a gaddardı. Bırakınız Kur'an'ın ayetlerinden öğüt almayı. İslam'ın varlığına tahammül edemeyen bir adamdı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye gidiyordu biliyorsunuz. Hepinizin bildiği kıssa olması hasebiyle hemen pas geçiyorum. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye giderken kızının iman ettiğini haber vermeleri üzerine rotasını değiştirdi. Kız kardeşinin evine gitti. Tam kapıyı çalıyordu ki içeriden Kur'an ayetleri okunuyordu. İstemsizce kulak misafiri oldu. Şimdi buraya dikkat edin lütfen. İstemsizce Allah'ın kelamı olmadığına iman eden Ömer dinledi. Ve öğüt aldı. Allahu Ekber. İman etmeyenin öğüt aldığı kadar almayacak mıyız biz ya? Onun Kur'an'dan etkilendiği kadar bizi Kur'an neden etkilemiyor? Diyorum ki size Ahmet'in değil, Mehmet'in değil, Ayşe'nin, Fatma'nın değil. Bu Allah'ın kelamıdır. O kendisine, vahdaniyetine, rububiyetine iman ettiğimiz Allah'ın kelamı. Kulak veriyor Ömer. İçeriye gidiyor zorla. Bir tane de kardeşine vuruyor hızla. Dedim ya pas geçiyorum. Diyor ki şu okuduğunuz ayet-i kerimeleri bir verin. Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka illa tezkireten limen yahşa tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula Errahmanu alel arşi istava lehu mulku semavati vel ardi ve ma beynehuma ve ma tahta's sera ve in tejher bil kavli fe innehu ya'lemu's sirra ve ahfa. Allahu la ilahe illa hu lehu'l esma'ul husna. Sadakallahu'l azim. İntehal emr. Ömer Müslüman oldu. Niye? Errahmanu alel arşi istava. Ömer'i sarstı bu ayetler. Dedi ki kendine gel ey Ömer, sen acizsin. Ama Rahman olan Allah bu mülkün sahibi. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve ma beynehuma, gökte ve yerde ve arasında ne varsa ve ötesinde yerin altındakiler Allah'ındır. Dedi ki zımnen kendine gel ey aciz kul. Sen kimsin? Sen kimsin ki yeryüzünü yaratmışçasına arz-ı endam ediyorsun? Zımnen söylüyorum. Allahu la ilahe illa hu. Vallahi Allah'ın bu ayetine biz iman ediyoruz. Ömer o zaman iman etmiyordu. Ama Ömer'i sarstı. Dedi ki Allah'ın Resulü sizi buna mı davet ediyor? Böylesi bir Allah'a mı davet ediyor? Böylesi bir Rabbe mi davet ediyor ve çağrı yapıyor? Dedi ki evet. Dedi ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sizin Allah'ınıza, o Allah'a ben de iman ettim. Şimdi o ayetler bize niye bir şey söylemiyor? Kalilen ma tezekkerun. Az öğüt alanlardan olalım diye mi hiç kulak vermiyoruz? Allahu Ekber. وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى. O içinizi dışında bilen bir Allah'tır diyor. Ve biz Allah Azze ve Celle'nin içimizi dışımıza bildiğine iman eden müminleriz. Ama Kur'an bize öğüt vermiyorsa vallahi yandığımızın resmidir. Ağlayın ağlayın, ağlayalım. Eğer ki Rahman'ın ayetlerini okuduğumuzda bize öğüt vermiyorsa ağlayalım. Derdimize yanalım ya. İşte Kur'an ayetleri bize öğüt veriyor mu? Ya da veriyorsa ne kadar veriyor? Bu öz eleştiriyi yapmak ya da bu soruyu sormak ve bu hakikatle yüzleşmek lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu biraz uzun bir girizgah oldu ama bu kısa girizgah demeyeceğim. Biraz uzun bir girizgahın ardından Kur'an'la olan münasebetimizle alakalı da birkaç kelam etmek istiyorum. Öğüt almıyoruz ama Kur'an hayatımızda ne kadar var? Kur'an hayatımıza ne kadar yön veriyor? Sesleniyor Kur'an'a ama biz Kur'an'a ne kadar kulak veriyoruz? Ben onun için biraz cesaretle toplumsal bir değerlendirmeden aldığım ilhamla diyorum ki Kur'an'la olan münasebetimiz maalesef şekilsel. Ne demek şekilsel? Ben bu rakamı, bu istatistiki bilgiyi çok verdiğimi hatırlıyorum. Son yenilenmiş halini de bakmadım, araştırmadım ama %90'ın üzerinde Türkiye'de mushaf bulundurma oranı. Yani bu Kur'an'ı evlerde bulundurma oranı %90'ın üstünde Türkiye'de. Yani bu ne demek? Her 100 evin 90'ında ya da 90 küsüründe Kur'an var demek. Ama en maruf olan ibadetlerinden, hükümlerinden, fermanlarından, namaz kılanların oranı %40 bile değil. Ama biz Kur'an'a hürmetten onu asmışız en yüksek yere. Hatta kılıfların içerisinde zor ulaşalım diye, zor açalım diye, zor Kur'an'la zor buluşalım diye en zorlu kapların arasında saklamışız Kur'an'ı. Ya soruyorum, Kur'an bizim hayatımızı ne kadar dizayn ediyor? Ne kadar var? Şekilsel dediğimden aslında kastım şu. Sağlamasını yapalım mı birlikte? Yapalım değil mi? Ben varım, siz? Var mısınız? Ekranları başında kardeşler. Bilmiyorum, Kur'an kursuna giderken birçoğunuz yaşamıştır. Bu Kur'an'ı göbeğinizin altında böyle, çok böyle lalattayın taşıdığınızda hocalar kızmıştır. Yaşayanınız var mı? Bir göreyim şöyle. Bak, ekranları başında kardeşlerin de parmak kaldırdığında buradan görüyor gibiyim. Evet, salonun kahrekseriyeti kaldırdı. Hatta hafızlık yapanlar var bak salonun içerisinde. Dayak bile yemişlerdir belki bundan dolayı. Neden? Hocanın refleksini söylüyorum. Hı? Oğlum bu Kur'an, bu Allah kelamı. Buna saygısızlık yapamazsın. El-Hak. Ala ra's vel-ayn. Doğru dedin hocam. Allah razı olsun. Bu mushaftır. Bu Allah kelamıdır. Bu Allahu Azza ve Celle'nin Kur'an'ıdır. Kur'an'ı azimuşşandır. Kur'an'a saygısızlık yapılmaz. Ama eğer sen Kur'an'ı göbeğinin altında taşıdığından dolayı bir kişiyi Kur'an'a saygısızlıkla itham ediyorsan ama diğer taraftan da Kur'an'ın ayetleri her gün ayaklar altında çiğneniyorken Allah için kıyam etmiyorsan vallahi Kur'an'a saygıda samimi değilsin. Böyle bir dünya yok. Kur'an'a saygı bu değil sadece. Ne demek istedim? Kur'an'ın ayetleri her gün ayaklar altında çiğneniyor. Sen hürmeten Kur'an'ın göbeğinin üstünde tutulması gerektiğini savunurken وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ayeti bugün hiçe sayılıyor da ve sen bununla dertlenmiyorsan, bunun için kıyam etmiyorsan, o göbeğinin üstünde taşımayana gösterdiğin refleksi Allah için göstermiyorsan, senin Kur'an anlayışında ve samimiyetini ben sorgularım. Ya da şu mushafı çıkalım şimdi Kızılay Meydanı'na, Ankara'dayız. Ya da kardeşler nerede oturuyorlarsa onlar da bulundukları yerde çıksınlar dışarıya. Atsak yere. Nasıl bir refleks böyle neyle karşılaşırız? Var mı söylemek isteyen? Linç ediliriz, linç. Söyleyin. Belki de var ya, alnı secdeye gitmemiş birisi tarafından linçe uğrarız. Sebebi Kur'an mushaf, kutsal, Allah kelamı, el-hak kardeşim. Evet, Kur'an'a saygısızlık yapanın eli kurusun. Evet. Kur'an'a hürmetsizlik edenin, yani o manada söylüyorum, yakanın, hani Avrupa'da yapıyorlar ya. Ama belki de o Kur'an'ı yere attı diye, yere atanı linç edene sorsak, hayatında İslam'ın hükümlerinin bir tanesi dahi yoktur. İşte Allah, Kur'an'a saygının böylesinden razı değil. Şekilselcilik istemiyor Allah. Mushaf'a saygı duyacağız ve hürmet edeceğiz. El-Hak. Ama Allahu Azze ve Celle'nin razı olduğu mushaf'a saygıdan haber vereyim mi size? Allah'ın hükümlerini kamil manada yaşamak ve tatbik etmektir. Göbeğinin üstünde ya da altında. Eğer ki Kur'an'a mushafın yegane ölçüsü bu olursa, vallahi yandığımızın resmidir. Dolayısıyla şekilsel olmaktan çıkacağız. Bugün Allah-u Teala'nın ayetlerinin kaçta geçiyor hayatımızda var? Soruyorum size. Ne kadar hükümleri tatbik ediliyor? Allahu Azze ve Celle ve enihkum beynehum bima enzelallah. Onların aralarında sana indirdiklerimizle hükmet diyor Allah. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkume beynen nasi bima arakallah. İnsanların arasında sana gösterdiğimiz keyfiyette tatbik edesin diye bu ayetleri Kur'an'ı indirdik. Ben göbeğimin üstünde Kur'an'a hürmet olsun diye işte özen göstereceğim ama Allah'ın hükümleri tatbik edilmiyor olmasına hiç ama hiç ne bileyim refleks göstermeyeceğim. Hiçbir şey olmamış gibi bundan rıza göstereceğim, razı olacağım. Allah böyle bir saygı anlayışından razı değil. Çok net söylüyorum. Onun için şekilselcilikten ya da şekilci bir Kur'an anlayışından çıkacağız. Ne yapacağız? Kur'an'ın hükümlerini hayatımızda tatbik ederek Allah'a ve Kur'an'a saygı göstereceğiz. Yoksa sadece şekilde değil. Ama bugün görüyoruz ki Kur'an hayatımızdan mehcur edilmiş. Kur'an hayatımızda yok. Nerede? Yok. Raflarda. Allah'ın hükümleri bugün hayatımızda yaşanmıyor. Mesela hiç sordunuz mu kendinize? Allah soracak mı bundan bizi? Sormayacak mı? Soracak, soracak. Cesur olmak lazım yani. Evet, soracak. Yani pek memnun olmuyoruz ama bu sorudan soracak. Gönderdiğim risaletle, gönderdiğimiz kitapla ne kadar yaşadınız diyecek Allah. Kitap hayatınızda ne kadar vardı diyecek Allah. Bu kitabı sadece siz ölülere okuyasınız mı indirdik biz Abdullah? Soracak Allah. Ya da başka bir pencere açayım mı? Resulullah bizi Allah'a şikayet ederse hiç düşündünüz mü? Şaki makamında oturan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sanık sandalyesinde oturansa biz, Mahkemetul Kubra'da Mahkemetul Kubra'nın yegane sahibi olan Allah'ın huzurunda ve Resulullah şikayet ediyor Allah'a. Neden? Kur'an'ı mehcur ettik diye. Kur'an'ı terk ettik diye. Kur'an'ın hükümlerine hayatımızda yer vermedik diye. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا اَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Ey Allah'ım, ey Rabbim, benim kavmim bu Kur'an'ı hayatında terk etti. Sana şikayet ediyorum Allah'ım. Sanık sandalyesinde oturduğunuzu, şaki makamında oturanın Resulullah olduğunu ve sizi sanık olarak Allah'a şikayet ettiğini hiç düşündünüz mü? Ne diyeceğiz Allah-u Teala'ya? Allah'ın huzurunda Rabbimize cevabımız o vakit ne olacak? Mezarda ölülere okudum ya Rabbi mi diyeceğiz? Ve özel Kadir gecesinde Mevlüt'te işte ne bileyim indirdik okuduk bununla iktifa ettik ya Rabbi. Bunun cevabı bu mu? Vallahi değil. Çünkü Allah bu Kur'an'ı niçin indirdiğini beyan ediyor. Ya düşünün, Allah'ın Resulü şikayet etmiş Allah'a. Ve sebep? Kur'an'ı mehcur etmişiz hayatımızda. Ben size daha ötesini söyleyeyim mi? Yine ayetten mülhem, onun projeksiyonunda. Vallahi biz bugün Allah'ın ayetlerinden öğüt almazsak, dersler almazsak, kendimize Allah'ın ayetlerini rehber edinmezsek, başka bir ifadeyle Allah'ın ayetlerini görmezden gelirsek, Allah da bizi görmeyecek kıyamette. Bizi görmezden gelecek. Acı ama gerçek. Nereden çıkardın Abdullah bunu ya? Söyleyeyim. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Kim Allah'ın risaletinden, Kur'an'ından, ayetlerinden yüz çevirirse onun için sıkıntılı hayat vardır. Ayet. Bitse iyi. Ama bitmiyor. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Biz onu kıyamet gününde kör olarak haşredeceğiz. Allahu Ekber. Ya Rabbi bizi muhafaza eyle. Kale Rabbi lime haşerteni a'ma ve kad kuntu basira. Ey Allah'ım, ben görüyordum. Dünya hayatında özürlü değildim, ama değildim, engelli değildim. Ya Rabbi sen beni bu dünyada niçin kör olarak haşrettin? Kale kezalike etetke ayatuna fenesiteha ve kezalike el yevme tunza. Sana ayetlerimiz gelmişti, sen görmezden geldin. Sen unuttun, sen hiçe saydın, benim ayetlerime dönüp bakmadın, bugün de sen unutulanlardansın. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ne acı bir durum ya Rabbi, bizi muhafaza eyle. Cemalini görmeyi arzu ettiğimiz Allah'ın huzurunda unutulmak ne kadar kötü olsa gerek ya Rabbi. Cemalini görmekle şeref duyduğumuz, duymak istediğimiz o Allah'ın huzurunda unutulan olursak halimiz nice olur. Allah'ım bizi muhafaza eyle ya. Ama Allah diyor ki, siz o halde olursunuz, şöyle şöyle yaparsanız. Neymiş o? Kur'an'ın ayetlerinden öğüt almazsak, Kur'an'ın ayetlerine sırtımızı dönersek, Kur'an'ın ayetlerini ignore edersek, Kur'an'ın ayetlerini hiçe sayarsak. Diğer taraftan, Kur'an'la olan ilişkimiz ya da Kur'an anlayışımızla alakalı farklı bir pencere daha açacağım. Burası sanırım anlaşıldı. Bir handikap var Müslümanlarda bugün yaygın, onu dile getireceğim. Genelde şunu duymuşsunuzdur. Hani Kur'an'ın hükümleri hayata hakim olmalı mevzusu böyle konuştuğumuzda, dile getirdiğimizde, tartıştığımızda ki biz bunu birçok defaten yaşadık, şahit olduk. Böylesi konuşmaların içerisinde bulduk kendimizi birçok defa. Ya Abdullah kardeşim evet bak namaz var. Kur'an'ın hükümlerinden işte hac, oruç, zekat. Elhamdülillah. Yani en azından Allah'ın hükümlerinin içerisinde yapabildiklerimiz var. Diğerlerde zamanla gibi. Kur'an anlayışıyla alakalı fasit bir düşünce, bir anlayışın ne olduğunu şimdi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu yanlış. Böyle bir Kur'an anlayışı doğru bir anlayış değil. Yani dinin bir kısmı olacak, diğer kısmı ise zamanla olacak. Ha? Yani bugün namaz ayetleri hayatımızda var Abdullah kardeşim. اَقِمُوا الصَّلَى وَاَتُوا الزَّكَى Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Vallahi veriyoruz. Ama diğer taraftan inşallah zamanla diğer hükümlerin de hayatımızda olmasını sağlayacağız. Hele bir dur. Yavaş yavaş, zamanla. Böylesi bir Kur'an anlayışı Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir Kur'an anlayışı değil. İslam'ın Kur'an'ın hükümlerinin arasında ayrım yapmak, birisini kabul etmek ya da ve diğerinden de işte ne bileyim zamana bırakmak Allah'ın razı olduğu bir Kur'an anlayışı değil. Dikkat edin lütfen. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Siz kitabın bazılarına inanır, bazılarını da işinize gelmediği için inkar mı edersiniz? Yani hayatınızda yer vermez misiniz? Allah söylüyor. Namaz işimize geliyor ama iktisadi nizama ilişkin Allah'ın ayetleri bugün toplumsal düzlemde tatbik edilmiyor. Bunu ben umursamayacak mıyım? Allah'ın Azza ve Celle'nin ayetini bu anlamda ciddiye almayacak mıyım? Namaz ayeti önemli ama iktisada ilişkin ayetleri hiç umursamayacağım. Allah böyle bir Kur'an anlayışına razı değil. Vallahi akimus sala nasıl ise ve enihkum beynehum bima enzelallah Allah'ın indirdikleriyle onların arasında hükmet akimus saladan farklı değil. Bu kısımda azığımız ne? Namazla diğer hükümlerin arasını ayırmak yok. Kur'an'ın tamamı hayatımızda egemen olacak. Olmalı. Değilse Müslüman bununla dertlenmeli. Beş vakit namazın bir tanesini ihmal ettiğinde dertlenen, hastalanan, yatağa düşen Müslüman Allah'ın diğer hükümleri tatbik edilmediğinde de yatağa düşmeli. Hastalanmalı, dertlenmeli, uykusu kaçmalı. Namaz hayatında olacak ama içtimai nizama dair Allah'ın hükümleri ve ayetleri raflarda tozlanmaya terk edilmiş olacak. Allah böyle bir Kur'an anlayışından razı gelmez. Ve eğer sen, yani biz bununla dertlenmediysek Allah da bizden bunun hesabını soracak. Hazreti Ebubekir bununla mücadele etmemiş mi? Namazla zekatın arasını ayranla savaşmamış mı? Hatta Ömer buna karşı çıkmıştı. Aslında tam tersi olmasıydı. Ya olması gerekiyordu değil mi? Ömer şiddetli, Ömer savaşan, Ebubekir de biraz ortalığı yatıştıran. Tarihi kitaplarda, siyer kitaplarında Ömer şiddetli, tam aksine Ebu Bekir de rakik kalpli. Ne demek rakik? Ağlayan kalp, hassas kalp yani. Hatta kızı söylüyor Ayşe radıyallahu anh. Ebu Bekir namazı kıldırsın dedi Resulullah hasta yatağındayken. Kızı dedi ki ya Resulallah babam kıldırmasın o dedi rakik kalplidir. Ayet okuyorken ağlıyor. Allahu akbar. 3 defa tekrar etti. Allah Resulü dedi kıldırsın. Hasta zor konuşuyor. Dedi ki kıldırmasın ya Resulü. Bana sorarsan başka birisi kıldırsın. Dedi benim babam rakik kalplidir. Çabuk ağlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3. defada ısrar etti ve kıldırdı. Yani niye anlattım bunu? Aslında savaşan Ömer olmalıydı. Ebu Bekir onu teskin eden. Ama değil. Malum bir kıssa olması ve rivayet olması hasebiyle yine pas geçiyorum, hızlandırıyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh elçilerin gidip gelmiş, konuşmuş olmasının üzerinden artık savaş kararı alıyor. Çünkü karşı taraf diyor ki biz namaz kılarız, teheccüde kalkarız, cihat bile yaparız ama zekat vermeyeceğiz. Allah'ın hükümlerinden bir tanesinden bahsediyorum Müslümanlar. Kıymetli kardeşlerim, Bugün olduğu gibi sadece ibadetlerin var olup da diğerlerinin hiç olmadığından değil ha. Bir hüküm bir. Ama ayırmışlar. Namazla zekatın arasını o kavim ayırmış. Ebu Bekir radıyallahu anh atına binmiş. Defaaten anlattım bu rivayeti ve bu kıssayı. Ebu Bekir'in bindiği bineğinin yularından tuttu. Ömer dedi ki gidemezsin, caiz değil. Neden caiz değil? Delili var Ömer'in. Men kâle la ilahe illallah asamu minni dimâ'hum ve amvâlehum. Kim la ilahe illallah derse benden canını malını korumuştur. Dedi ki Ömer, onlar la ilahe illallah diyor. Onlar la ilahe illallah dediğine göre sen zekat vermedikleri için savaşamazsın. O dedi ki kim namazla zekatın arasını ayırır ve o hükümlerin arasında farklılık görürse imani açıdan, inanç açısından ben dedi savaşırım. Rivayetler var. Dedi ki Ebu Bekir, vallahi Resulullah'ın zevcelerini gözümün önünde dişi kurtların yediğini görsem ben onlardan zekatı alıp gelmeden bineğimden inmeyeceğim. Ve biliyor musunuz Hazreti Ebu Bekir Ömer'e ne dedi? Söyleyeyim mi? Acayip şeyler söyledi. Bu ifadesinin ardından döndü Ömer'e dedi ki اَجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّ وَخَوَّارٌ فِي الْاِسْلَامِ يَا عُمَرْ اِنَّهُ قَدْ اِنْقَتَعَ الْوَحِي وَتَمَّ الدِّينِ اَيَنْقُسُ وَاَنَ حَيْ Ömer, söz konusu cahiliye olunca sen cesur ama İslam'a gelince pısırık bir adam mısın? Vahiy kesilmiştir, din tamamlanmıştır. Ben hayattayken dinin bir hükmünden taviz verilmesine asla rıza göstermem. Allahu Ekber. Pısırık dedi Ömer'e. Kavga sebebi ya, sokakta söylesen kavga çıkar. Ama Ebu Bekir bunu Ömer'e söyledi. Neden? Bir hükmün sonraya tehir edilmesi görüşünden ötürü. Hem de Ömer gibi birisine. İşte böylesi bir anlayış da İslam'ın öngördüğü ya da İslam'ın Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir anlayış değil. İslam'ın, Kur'an'ın bütün hükümleri, ayetleri hayatımızda tatbik edilecek. Ya bakıyorum, az önce bir şey söyledim. Hatırlıyorsanız 3. ayet-i kerimede قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Kur'an ayetlerinden onlar çok az öğüt alır diyor Allah. Sahabeyi sahabe yapan neydi biliyor musunuz? Kur'an'ın ayetlerini duyduklarında lebbeyk Allahümme lebbeyk, emret Allah'ım, senin emrin başım gözüm üstüne deyip Allah'ın hükümlerini hayata hemen ama hemen tatbik ediyor olmalarıydı. Ya ben çok ama çok defa şuna şahit oldum. Söylediğim, daveti anlattığım, İslam'ı anlattığım ya da bir konuda bir kardeşime nasihat ettiğimde hocam inşallah pazartesi dediğine çok şahit oldum. Cuma'yı da anlattığımda namaza başlayacaktı, pazartesi başlayacağım dedi. Allah'ın ayetlerini söylüyorum. Faizin haram olduğunu söylediğim halde inşallah işlerimizi bir yoluna koyalım hele. Bundan da Allah'ın izniyle kurtulacağız diyenlerine de çok şahit oldum. Ya da şu sıkıntılarımız bitsin de hocam şu alkol tüketimini o zaman inşallah bırakacağım diyenlerine de çok şahit oldum. Ama sahabeyi işte asr-ı saadet yapan radıyallahu anhum ve radu an dünya hayatındayken Allah'ın rızasını kazanmalarına zemin hazırlayan, sebep olan Kur'an anlayışlarıydı. Ya eyyuhallezine amenu. Değil mi? İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsun min amelis şeytan feçtenibuhu. Ayet devam ediyor. Fehel entum muntehun. İçki, işte dikili taşlar, fal, kumar. Allah Azze ve Celle bunları şeytanın pislikleri olarak ifade etti ve dedi ki umulur ki sakınırsınız. Artık sakındınız değil mi? Ayet bu. Artık sakındınız değil mi? Rivayetler sahih. Diyor ki sahabeler toplandık, içki içiyorduk. Garip değil mi? Kulağım böyle ne kadar tırmalıyor. Sahabeler oturmuşlar, içki içiyorlar. Mubahtı o zaman. Şu anda bizim su içiyor dediğimizden çok farklı değil, inanın. Çünkü haram değildi. Oturmuşlar içki içiyorlar. Haram değil. Ama bu ayeti kerime indiğinde sahabenin bir tanesi Resulullah'ın yanında. Duyar duymaz gidiyor içki içen sahabelerin meclisine. Ya eyyuhallezine amenu innemel khamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsun min amelis şeytan. Feçtenibuh. Fehel entum muntehun. Kaçındınız mı? Sakındınız değil mi artık? Yani bu iş bitti değil mi? Cebindeki kredi kartını kırdın değil mi Ahmet? Artık o elindeki son şişeydi. Bitti değil mi bu iş? Ha, sen namaz kılmıyorsun. An itibariyle 5 vakit namaza başladın değil mi? Bu soruların içerisini siz farklı farklı şekilde doldurabilirsiniz. Fehel entum muntehun. Terk ettiniz değil mi? İçtikleri şişeleri kırdılar, yetmedi. Kaseleri kırdılar, yetmedi. Büyük büyük o ne derler onlara? Küpleri kırdılar, yetmedi. Ayet gelmeden önce içtikleri ve midelerinde bulunan içecekleri kustular. Ve de dediler, İnteheyna ya Rab. Fehel entum muntehun diye sormuştu ya Allah. Bitti değil mi artık? Bu defteri kapattınız değil mi diye sordu ya Allah. Dediler ki, İnteheyna ya Rab. Bitti. Bu defteri kapattık Allah'ım. İçimizde var olanı bile kustuk Allah'ım. Allahu Ekber. Böylesi bir Kur'an anlayış nerede? Bu ümmetin Kur'an anlayışı nerede? Ben size daha ötesini söyleyeyim mi? O sahabeler var ya, Kur'an'ın ayetlerinden öğüt almayı, Kur'an'ın ayetlerine hürmet etmeyi, Kur'an'ın ayetlerini kale almayı, ciddiye almayı bırakın, Kur'an'ın kendisinden bahsettiği birilerine bile hürmet ediyorlardı. Anlatayım mı size bunun hikayesini? Sonra da bitireyim inşallah. Siz Havle binti Salebe'nin hikayesini bilir misiniz bu kadının? Bu kadın kocasıyla Mücadele suresinin 1. ayet-i kerimesi, not etmek için elinde kalem hazır bekleyen kardeşlere söylüyorum. Mücadele suresinin 1. ayet-i kerimesi bu kadından bahseder. Kocasıyla yaşadığı bir münakaşadır. Zihar meselesini, sen benim ziharımsın gibi bir ifade kullanır. Teknik detaya girmiyorum. Buna ilişkinde bu kadın gelir, kendisini Resulullah'a arz eder. Mücadele suresinin ilk ayeti şudur. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ Allahu Ekber ya Rabbi. Diyor ki ayet, ey kulumuz Muhammed, Allah sana gelip de kocası hakkında seninle konuşan ve tartışan kadını duydu. Ayet söylüyorum ha. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ Kocasını sana şikayet eden ve kocasıyla alakalı yaşadığı meselede seninle tartışan, müzakere eden o kadının şikayetini Allah duymuştur. Ayet bu. Onu not ettik mi bir yere? O burada kalsın, başka bir yere geçiyorum şimdi. Hazreti Ömer radıyallahu an Carud bin Mualla isimli bir sahabe zat, onunla hilafeti döneminde yolda yürüyorlar. Bu Havle binti Salebe yaşlı bir kadın ha. Ömer'in küçüklüğünü falan bilen bir kadın. Ama bu, hatta ayet-i kerimenin devamını okuyunuz. Allah kadına hak veriyor. Allah azze ve celle kadının dile getirdiği şikayetleri ve onun arzu ettiğini tasdik eden ayetler indiriyor. Hükmü öyle bağlıyor yani. Detaya girmiyorum, teknik detaya. Ama gelelim tekrar şeye, konuya. Ömer'le o Carud bin Mualla isimli sahabe Ömer'in hilafeti döneminde yolda yürürlerken bu Havle binti Salebe Ömer'i durduruyor. Durduruyor, dur diyordur. Yaşlı bir kadın. Ama o sahabe, yanındaki zat, onun kim olduğunu bilmiyor. Dikkat edin lütfen buraya. Onun Havle binti Salebe olduğunu bilmiyor. Onunla ilgili Allah'ın ayet indirdiğini bilmiyor. Onun ne kadar meselesinde dirayetli ve ısrarcı olan bir kadın olduğunu bilmiyor. Ne kadar hayırlı bir kadın olduğunu bilmiyor. Tanımıyor çünkü. Diyor ki, Ömerciktin, serpildin, boylandın, Ömer oldun. Şimdi de bu ümmetin emiri oldun. He Ömer? Allah'ın adaletinden şaşma Ömer, ses yükseliyor. Ömerciktin, Ömer oldun. Şimdi de bu ümmetin emiri oldun. Sakın adaletten şaşma Ömer. Nereden geldiğini unutma Ömer. Allah'ın hükümleriyle hükmet Ömer. Kadın sokak ortasında müminlerin emirini muhasebe ediyor. O yanındaki tanımıyor ya, diyor ki kadına, sen nasıl konuşuyorsun diyor. Bu müminlerin emiridir. Sen böyle konuşamazsın müminlerin emiriyle. Ömer radıyallahu anh tabi kadını gönderdikten sonra ona diyor ki, dönüyor. Sen bunun kim olduğunu biliyor musun diyor. Diyor ki bilmiyorum. Vallahi de billahi de bu kadın beni sabahın akşamına kadar tutsaydı Allah'ın üzerime farz kıldığı namazların dışında huzurumdan ayrılmazdım. Çünkü innehe havle binti sa'lebe semi'allahu kavleha min fawqis semavat e yesma'u rabbul alemin kavleha ve la yesma'uhu Ömer. Sen bu kadının kim olduğunu biliyor musun? Bu kadının sesini, sözünü Allah 7 kat semadan işitti be. Allah bu kadına icabet etmedi, etti de Ömer mi etmeyecek? Allah bu kadının sözüne icabet etti, Ömer mi etmeyecek? Diyor ki beni sabahın akşamına kadar tutsaydı, namazların dışında hiçbir yere ayrılmazdım. Ya Ömer, Kur'an'ın ayetlerine ve hükümlerine hürmeti bir kenara bırakın. Kur'an'ın kendisinden bahsettiği bir kadına hürmetine bakın Allah için ya. Biz bugün وَاَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى diyoruz. Nereye söylüyoruz, kime söylüyoruz, adamın hiç umurunda değil. Dolayısıyla Kur'an anlayışımız böyle olmalı. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri bize öğüt olmalı. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri bize öğüt olmalı ki biz o öğütler vesilesiyle cennet ehlinden olabilelim. Allah Azze ve Celle bizi cennet ehlinden kılsın. Kur'an'dan hakkıyla öğüt alma muvaffakiyetini bizlere ikram eylesin. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Ne kadar az öğüt alıyorsunuz diye söylediği, seslendiği o öğüt alıcı olmayanlardan olmaktan da bizi muhafaza buyursun. Allah taksiratlarınızı affı mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.